nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 32 tysiące nowych zakażeń koronawirusem, zmarło ponad 400 osób. Takie dane o poranku podał resort zdrowia. Duży wzrost zakażeń także we Francji. Tamtejszy rząd chce przyspieszyć szczepienia. Będziemy spać o godzinę krócej. Tej nocy przestawiamy zegarki. O prawie 32 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby zmarło 448 zakażonych osób, a wyzdrowiało niemal 28 tysięcy. Do szpitali w całym kraju z powodu COVID-19 trafiło prawie 800 kolejnych pacjentów. 31 757 nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 5300 więcej niż w sobotę tydzień temu. Dziś trzecia fala osiągnęła już średni poziom odnotowywany w apogeum fali jesiennej, czyli 26 300, a przed nami dalsze wzrosty, napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia apelował też wczoraj o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. O to, żeby w okresie świątecznym i okołoświątecznym ograniczyć mobilność, ograniczyć wizyty i oczywiście te święta spędzić w tym gronie najbliższych. Tylko w ciągu doby do szpitali przyjęto prawie 800 nowych zakażonych. Terapii respiratorowej wymaga 2823 chorych, o 93 więcej niż dzień wcześniej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Gwałtowny wzrost liczby zakażeń we Francji, najwyższy od 4 miesięcy. Minionej doby pozytywny wynik testu miał ponad 41 tysięcy osób. Rząd chce przyspieszyć tempo szczepień w obliczu trzeciej fali pandemii. Dzisiaj ruszyły szczepienia osób powyżej 70 roku życia bez chorób współistniejących. Nowy etap kampanii szczepień ma dotyczyć ponad 3 milionów Francuzów. Media wskazują jednak, że osoby te będą musiały poczekać na zastrzyk jeszcze kilka tygodni z powodu braku dawek i długich list oczekujących na szczepionkę. Do tej pory Francja zaszczepiła ponad 7 milionów osób, przede wszystkim starszych z chorobami współistniejącymi oraz personel medyczny. 3% społeczeństwa otrzymało obie dawki. Zdaniem epidemiologów tempo szczepień jest zbyt wolne, aby zahamować trzecią falę koronawirusa. Lekarze twierdzą także, że lokalne lockdowny obowiązujące w 19 departamentach nie są wystarczające. Eksperci domagają się wprowadzenia narodowej kwarantanny. W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron mówił, że konieczne będzie podjęcie nowych środków, aby powstrzymać nową falę epidemii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Prawie 94% samorządów, które już złożyły wnioski w sprawie nowych taryf za wodę i ścieki, chce te taryfy podnieść średnio o 20%. Cena za wodę jest ustalana raz na 3 lata. Dotąd wpłynęło ponad 1500 wniosków od gmin i wodociągów, czyli 64% wszystkich, które w tym roku powinny zostać złożone do regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Jak mówi wiceprezes Wód Polskich Paweł Rusiecki, gminy uzasadniają wyższe stawki opłat, między innymi wzrostem cen prądu. Cena energii oczywiście ma wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, bez dwóch zdań. Natomiast to też nie jest tak, że ten koszt ma bezpośrednio znaczny wpływ na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw, bo w średnich i dużych przedsiębiorstwach to jest około od 7 do 10% wszystkich kosztów bezpośrednich, więc tutaj to może być na poziomie 2-3% wzrostu ceny. O największe podwyżki wnioskują gminy województwa łódzkiego, średnio o 45%, najmniejsze śląskiego prawie 12%. Rekordzistą jest mała gmina w województwie łódzkim, która chce podnieść cenę za wodę i ścieki o około 1800%, z około 3 zł do ponad 60. Dzisiaj w nocy przestawiamy zegarki i będziemy spać o godzinę krócej. Wprawdzie w Unii Europejskiej były plany, aby ten rok był ostatnim, w którym dojdzie do zmiany czasu, ale w tej kwestii nie potrafiły porozumieć się kraje członkowskie. Beata Płomecka. Dyskusje na temat likwidacji zmiany czasu toczą się w Unii Europejskiej od kilku lat, ale zapanował impas. Jeśli chodzi o zmianę czasu, to zegar stanął w miejscu. Skomentował jeden z rzeczników Komisji Europejskiej, Eric Mamer, a drugi rzecznik, Stefan de Kersmacher, dodał. Piłka jest po stronie państw członkowskich, to do nich należy znalezienie wspólnego stanowiska. Komisja przygotowała już projekt przepisów w sprawie likwidacji zmiany czasu. Parlament Europejski przegłosowywał rezolucję, a Europejczycy tłumnie się w tej sprawie wypowiedzieli podczas konsultacji. Jednak kraje członkowskie nie potrafią ustalić, przy jakim czasie pozostać. Letnim czy zimowym, i jest obawa, że brak koordynacji doprowadzi do bardziej skomplikowanych skomplikowanej niż obecnie mozaiki różnych stref czasowych w Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek za burtą prestiżowego turnieju Miami Open. Rozstawiona z numerem 15 Polka przegrała w trzech setach z Chorwatką Aną Koniuch 4-6, 6-2, 2-6. W singlu Iga zakończyła na trzeciej rundzie. Z kolei do tego etapu zawodów w turnieju gry pojedynczej mężczyzn awansował Hubert Hurkacz. Nie brakuje na Florydzie komentarzy, że odpadnięcie Świątek jest sensacją, ale zrobiła ona na korcie co mogła, żeby wygrać. To Chorwatka była lepiej dysponowana. Koniuch poza tym pokazała, że pomimo kontuzji i przerw w grze jest w stanie wrócić do światowego poziomu, podkreślała po meczu Iga Świątek. To był naprawdę ciężki mecz i wielki szacunek dla mojej przeciwniczki, bo po prostu zrobiła super roboty, że mogę właściwie przypuszczać, że mentalnie jest, tak przysłowiowo mówiąc, świeża i cieszę się z każdego meczu po swoim powrocie po operacjach. Nie zawiódł Hubert Hurkacz, był faworytem w pojedynku z Amerykaninem Denisem Kudą i zwyciężył w dwóch setach 7-6, 6-4. Cieszę się dzisiejszego meczu, serwis był dzisiaj bardzo pomocny, dużo zdobywałem darmowych punktów i dzięki temu też utrudniałem życie przeciwnikowi. Hubert Hurkacz i Iga Świątek na Florydzie grają jeszcze w deblu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Co tam słychać na polskich parkietach? Werwa Warszawa wygrała z Treflem Gdańsk 3-2 w drugim ćwierćfinale Polskiej Ligi Siatkówki. W serii do dwóch wygranych jest 1-1, mówi atakujący Werwy Jan Król. Wydaje mi się, że delikatne rozluźnienie i strata punktów seriami. Jakby zrobiliśmy jeden błąd, za chwilę drugi, trzeci i przeciwnicy nam uciekali na 3-4 punkty, a mamy bardzo duży problem, żeby sami zrobić serię. My raczej gramy właśnie punkt za punkt, dwa punkty do przodu, a nie potrafimy zrobić 3, 4, 5 punktów z rzędu przy swojej zagrywce. As Koziego był bardzo szczęśliwy na sam koniec, ale nie możemy liczyć na szczęście. Zwycięzca trzeciego spotkania w półfinale zagra z Jastrzębskim Węglem, który dziś wyeliminował Wartę Zawiercie. W drugim półfinale Skra Bełchatów zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Skra na wyjeździe odniosła drugie zwycięstwo nad Resowią. Bełchatowianie wygrali bez straty seta 3-0. W finale Polskiej Hokej Ligi JKH GKS Jastrzębie wygrało drugi mecz z rzędu z Krakowią i w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 2-0. Radosław Nalewajka. Nie ma znaczenia tak naprawdę w jakim stylu, czy byliśmy bardziej pod presją, czy nie. Ważne, że potrafiliśmy sobie wypracować tę sytuację, zamienić na gole i cieszyć się z wygranej. Straciliśmy tą bramkę jako pierwsi faktycznie, ale mieliśmy jeszcze dużo czasu tak naprawdę do odrobienia strat. Nie wprowadziło to w nasze szeregi jakiejś tam paniki, bardziej taką mobilizację, sportową złość, że jesteśmy lepszą drużyną i że po prostu na spokojnie, grając swój hokej, będziemy potrafić rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Sport w Trójce jutro po południową porą od 17:00. Zapraszam na trzecią stronę medalu. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od 7 do 11 stopni, opady deszczu najpierw możliwe na wschodzie, a później na północnym zachodzie kraju. A w nocy opady śniegu na południu. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia wydano dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W nocy na termometrach będzie przeważnie od 0 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dramat dwóch par zamkniętych w statku kosmicznym zmierzającym ku zagładzie. Jarosław Jakubowski. Kosmonauci. Kosmonauci! Słuchowisko w reżyserii Waldemara Modestowicza na scenie teatralnej Trójki. Jesteście inspiracją i nadzieją dla całego rodzaju ludzkiego. Nie możemy pozwolić wam wrócić. Nigdy. W rolach głównych Anna Dereszowska, Katarzyna Dąbrowska, Piotr Grabowski i Grzegorz Małecki. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. for the golden times. Afraid to think of the future. W tropikach w Trójce. Przed chwilą utwór Confidence in the Future, czyli Ufajmy w przyszłość. Dziś sięgnąłem dość spontanicznie do katalogu soul, jazz, swing, reggae i pochodnymi tych gatunków. I takie będzie te pierwsze pół godziny. Przed nami wspaniałe żeńskie wokale od Dandara Manuela czy od Coriny Lawrence, a także męskie głosy od przecudownego Joe Dukey czy Chico Cesar. Później przejdziemy w nieco głębsze, mistyczne klimaty. Zapraszam na Polarnego w tropikach jeszcze do pierwszej w nocy.

fronteiras nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar ou ir pra costa-feira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto bom também, o ritmo de vida de mama. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Deve ser legal, ser negão, ser legal. Deve ser legal, ser negão, ser legal. Deve ser legal, legal, deve ser legal, ser negão no Senegal. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mon esprit, allez, me coûte molé qui a batté. Soudain, mon pied commence à taper. Un bénissa commence à trapper. Fils yeah. Dans mon coin, pas connu. Qui peut faire mon prendre mon lac qui dort pour faire un voyage bien loin. Moi, faire mon lit, mon laisse mon âme et tripoter. Mon laisse mon esprit, allez, me coûte molé qui a batté. Soudain, mon pied commence à taper. Un bénissa commence à trapper. Fais-moi swing, wap, tu wap, wap. Fais-moi swinguer, wap, tu wap, wap, tu wap. Fais-moi taper des pieds, fais-moi sacouiller mon la tête, fais-moi bouger. Fais-moi les doigts galoper, fais-moi vibrer, fais-moi swinguer. Fais-moi swing, wap, tu wap, wap, tu wap. Fais-moi swinguer, wap, tu wap, wap, tu wap. Fais-moi taper des pieds, fais-moi sacouiller mon la tête, fais-moi bouger. Fais-moi des voix d'arriver, fais-moi vivre, fais-moi swinguer. Quand on fait un sport, swinguer. Quand on fait un travail, swinguer. Quand on fait l'amour, swinguer. Quand on fait l'ouvrage, swinguer. Oh, swing, swing, swing, marie ça swing. Quand on fait un sport, swinguer. Quand on fait un travail, swinguer. Quand on fait l'amour, swinguer. Quand on fait l'ouvrage, swinguer. Oh, swing, swing, swing, marine ça swing. Swing it. l'amour swingait. Quand on fait à l'ouvrage swinguer. Oh, swing, swing, swing, Marine, mais ça swing. Quand on fait travail, on swingue. Quand on fait l'amour, on swingue. Quand on fait à l'ouvrage, on swingue. Oh, swing, swing, swing, Marine, ça swing. Oh, swing, swing, swing, Marine, ça swing. Mm, oh, swing, swing, swing, Marine, ça swing. Oh, swing, swing, swing, Marine, ça. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. viento que se va. Polarne w tropikach. Mueva, mueva, tranquilito que se va. Me dicen de todo por vivir a mi modo. Me ensucio en esta vida como si fuera lodo. Lo pruebo, le doy y si falla me codo. Voy siempre fiel a mi deseo, codo a codo. Me lleva al norte, el norte es mío. Lo escribo cada mañana, es mi desafío. Respiro, observo y confío. Y cuando llega la noche miro la luna y sonrío. Vida nómade, vida donde sea. Vida más liviana, vive a tu manera. Vive más tranquila, vive como quieras. Que nadie marque tu horizonte, ni la frontera. Viva sin jefe, vive sin patrón. A mí me marca el pulso, mi corazón. Me monto en el viento y en esta canción. Me dicen desvariada y yo digo revolución. Ay, ay, ay. Así, así. Thank you. شفتي وضحكة مش مقصورة توحشني وريحة ياسمين Polarny w tropikach w Trójce. Przed chwilą wybrzmiał utwór Gold Jaguar od mojego ulubionego rosyjskiego producenta Zuma Dionis. Tę pierwszą godzinę kończę spokojnym, melancholijnym utworem pod tytułem Corazones del Fuego, co po polsku tłumaczyć można jako ogniste serca. Składam hołd dwóm ognistym sercom, Jance i Piotrkowi. Będziecie zawsze w mojej pamięci. Po północy zapraszam na klasyczne, house'owe brzmienia. Przyjemnie i nieco deepowo. Zostańcie Państwo ze mną i z Trójką do pierwszej w nocy. Autopromocja. Ciepłe brzmienie, niebanalne harmonie i piękny głos. Wszystko to można powiedzieć o twórczości wokalisty i perkusisty Marka Niedzielskiego. Ten wrocławski artysta pojawi się w Trójce już jutro. Transmisja koncertu na antenie tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!